وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار سرکار آ گئے، دنیا دے دو جہاں دے سردار آ گئے، بھر لو کرم نل جھولیاں ہے، بھر لو کرم نل جھولیاں ہے، بھر لو کرم نل جھولیاں جا لٹاون تو جگ دے سردار آ گئے، خوشیاں کا میلا آ گیا ہے، خوشیاں کا میلا آ گیا، ہم دور ہو گئے رب دے پیارے، امت دے غم کا آ گئے، سارے پڑھو سرکار